وعلى رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سامعین محترم، آج کے میرے اور آپ کی ملاقات دین کی نسبت سے اور یہی وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے، سارے تعلق اور نسبتیں ختم ہو جائیں گی، مگر صرف جو دین کی نسبت ہوگی وہ باقی رہے گی. آج کی اس نشست کے اندر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کا تذکرہ ہوگا کہ وہ معجزہ نہ 124,000 انبیاء کرام کو نہیں ملا، وہ ممتاز معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی کی ذات اقدس وہ ہوتی ہے جسے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہوتا ہے، اور نبی کا ہر عمل شریعت ہوتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے کسی بھی پہلو کا تذکرہ ہو تو اس کے تذکرے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کے اس پہلو کو اپنائیں. یہ بات صحابہ کرام کے ذہنوں میں اتنی راسخ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو رہے، ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے، آپ نے مسجد کے اندر والوں سے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک قدم دہلیز سے اندر ایک باہر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہو گیا، اب کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا اے دو جہاں کے سردار، میرے کانوں میں آپ کا یہ مقدس جملہ پڑا اجلسو تو میں نے سمجھا کہ عرش کے رب نے حکم نازل کر دیا ہے بیٹھنے کا، اور میرے کانوں میں آپ کا جملہ پڑا ہے اور میں اس پر عمل نہ کروں. اثر کی نماز ہے، آپ نے موزہ اتار دیا، سب صحابہ نے موزہ اتار دیا. آپ نے پوچھا کیوں اتارا؟ یا رسول اللہ آپ نے نماز میں موزہ اتارا. فرمایا مجھے جبریل نے کہا اس میں کچھ گندگی ہے. صحابہ نے فرمایا نہیں نہیں، ہم تو آپ کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں، آپ نے جب موزہ اتارا تو ہم نے کہا اب رب کی طرف نے نماز میں موزے اتارنے کا حکم آ گیا، اس لیے ہم نے موزوں کو اتار دیا. تو یہ چاہے کسی بھی پہلو میں کہیں بھی کسی بھی موقع پر تو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی سیرت کے پہلو پہ تذکرہ مقصود کیا ہے، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے. معراج کے عظیم الشان معجزے کے اندر بھی میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق ہیں. ایک ایک غلطی کی اصلاح شروع میں کرنا چاہتا ہوں. دوستو، معجزہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جو کہتے ہیں خرق عادت، جو انسان کی عادت اور عقل کے خلاف کوئی کام ہو. اب دنیا کے اندر بہت سارے ایسے کام لوگوں سے سرزد ہو جاتے ہیں جو خرق عادت ہوتے ہیں، کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا آپ کے رومال کو لے گا منٹوں میں یہاں پہ لگا دے گا کوئی اور موڑے گا. تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان ایسا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کی بات ہوئی, آپ کے بعد نہیں, نبی اور نبی ہے اور اس کے دست اقدس پر کوئی خرق عادت بات ثابت ہوتی ہے تو وہ معجزہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آسا مارنے سے پتھر سے چشمے جاری ہوئے, عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہاتھ لگانے سے مادرزاد اندر اس کو بینائی مل گئی, یا اور انبیاء کے معجزات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, آپ کے مقدس بتائے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, یہ لفظ اس کو معجزہ کہتے ہیں. کوئی ایسا آدمی جو متقی پرہیزگار متبع سنت ہے, متبع سنت یہ جملہ یاد رکھیں, متقی پرہیزگار اور متبع سنت, سنت کے مطابق چلتا ہے, تو اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جو عادت کے خلاف ہو اس کو کرامت کہتے ہیں, کرامت. اور اگر کوئی ایسا انسان کہ جو فاسق و فاجر ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے اس کو جادو اور استدراج کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے جو میں نے آپ سمجھ گئے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے دست اقدس پر ظاہر ہو, چاہے معجزے کا ظہور ہو چاہے کرامت کا ظہور ہو, اپنے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں کوئی بھی بات ہو جائے, چند دن پہلے میرے ساتھی ملے کہ مولوی صاحب دعا کریں میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے اور بیمار ہے ٹھیک ہو جائے, یہ معجزہ ہو گیا, اس کو امریکہ کے اندر پڑھائی کا موقع مل گیا. میں نے کہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ, معجزہ صرف نبی صاحب دکھا سکتا ہے, اور میرا ایمان ہے میرے نبی کے بعد نبوت ختم ہے, ہم کسی کے کسی بھی کام کو معجزہ نہیں کہیں گے. تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جذبات میں آ کر میں وہاں جا رہا تھا اور معجزہ ہو گیا, میرے ساتھ ایسا ہو گیا, معجزہ بھائی میرے ہاتھ پر کیسے معجزہ ثابت ہوگا, ارے میں تو کرامت کی, ہاں اللہ نے فضل فرما دیا آج میرے ساتھ ایسا کرم کر دیا. ہر بات کو اللہ کی طرف منسوخ کرو. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے زبانوں پر ایک غلطی ہوتی ہے کہ ہم ہر ایسے کام کو کہ جو ہمارے لیے تجربہ خیز اور خرد عادت ہوتا ہے ہم اس کو بے دھڑک معجزے کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں. کلا بحاشا, معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جسے کوئی نبی کسی نبی کے ہاتھ پر اللہ ظاہر فرماتے ہیں, اس کا خیال کر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کئی عظیم الشان معجزہ, دو حصے اس کے, ایک اسراء ایک معراج, جو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک سفر اسے اسراء کہا جاتا ہے, اور مسجد اقصی سے جو مالا اعلی کا سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی معین و مددگار تھی, ان کا بھی وصال ہو گیا. پھر آپ کے معین و مددگار چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. حالات عجیب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا, کہ وہ انتہائی دردناک اور دکھ بھرا سفر. آپ جب طائف سے واپس آئے تو کفار مکہ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب اس آدمی کا وقت ختم ہونے والا ہے, اس کے مددگار بیوی بھی چلی گئی, چچا بھی چلا گیا, اور طائف کے سرداروں نے بھی ٹھکرا دیا, ہم بھی اس کے مخالف ہیں. تو یہ ایک انتہائی مشکل اور دردناک اور پریشان کن مرحلہ تھا. تو اللہ رب العزت نے ایسے موقع کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم شان سفر کرایا کہ جو مسجد حرم سے شروع ہوا, زمین پر مسجد اقصی پر مکمل ہوا, اور پھر مالائے اعلی پر جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا آپ وہاں پہنچے. اللہ رب العزت نے یہ سفر کرا کر کفار مکہ کو یہ بات بتا دی کہ تم کیوں خوش ہوتے ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے نبی کا دور ختم ہو گیا؟ نہیں نہیں, میرے نبی کا دور اب شروع ہونے والا ہے اور میرے نبی کو اب غلبہ ملنے والا ہے. یہ ایک سفر ہے لیکن اس کے بعد غلبے کا ایک سفر شروع کیا جائے گا, اور وہ سفر ہوگا تو مکہ سے مدینہ تک, لیکن وہ سفر پوری دنیا کے اوپر دین اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلہ کہ آپ پریشان مت ہو, اور اللہ رب العزت نے کفار مکہ کو دکھانا تھا کہ اب آپ کے غلبے کا دور شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہانی کے گھر میں محو استراحت ہیں, جو سیرت اور تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے. سفر معراج, جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ کو اٹھایا, حتیم مکہ میں لے گئے. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے ابھی عرض کیا یہ قریب قریب دو سفر ہے. یہ بسا اوقات ایک چیز کسی اگلے کام کے لیے پیش قیمہ ہوتی ہے, اس کے لیے تمہید ہوتی ہے. سفر ہجرت جو مکہ سے مدینہ ہوا اور جو بنیاد بنی, ابھی تک 70-72 آدمی تھے, مگر ایک سال کے اندر 353 نفوسِ قدسیہ فاتح بن جاتے ہیں. جن کو مارا جا رہا تھا اب وہ مارنے لگ گئے, جن کی پٹائی ہو رہی تھی اب پٹائی کر رہے, جہاں بلال پٹ رہا تھا اب بلال کھینچ کر دوسروں کی پٹائی کر رہا ہے. جو فتوحات کا جو ذریعہ بنا وہ سفر, اس سفر سے پہلے یہ سفر پیش خیمہ بنا, یہ تمہید کی اس کے لیے. لیکن ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ تمہید والا سفر تھا, یہ من اعلیٰ کا سفر تھا. اس سفر میں اللہ رب العزت نے سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر بنا دیا, اور جبریل کو بھیجا کہ جا تو میرے محبوب کو لے کر آ. اور وہ سفر جو فتوحات کا پیش خیمہ بنتا ہے, اس سفر کے لیے ہم سفر اللہ رب العزت نے انسانیت کے سردار صادق المصدوق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا. لیکن صدیق اکبر کی شان کو دیکھیے, جبریل آپ کے پاس ام ہانی کے گھر میں آئے, لیکن آپ کا سفر ہجرت کے لیے ہم سفر بنانے کے لیے چل کر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں. آپ صدیق کے گھر میں گئے کہ آپ سفر فتوحات شروع ہونے والا ہے. جبریل نے آپ کو لیا, حتیم مکہ میں گئے اور جا کر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شک کیا. اسے شک صدر کہا جاتا ہے, کیونکہ من اعلیٰ کا سفر کرنا تھا اور وہاں سے بہت ساری چیزیں ملنی تھی, تو اس کو صاف کیا گیا, دھویا گیا. لیکن ایک عجیب بات کرتا چلوں کہ اس کے لیے کشت تو جنت سے لایا گیا, اور اس کے لیے صفائی کی ساری چیزیں جنت سے لائے گی, لیکن پانی زمزم کا لیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے زیادہ افضل ہے. اگر زمزم سے افضل کوئی اور پانی ہوتا تو پھر جس طریقے سے کشت جنت سے آیا تھا تو وہ پانی بھی جنت سے آتا. یہ زمزم کے پانی کو فضیلت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سینے کو برابر کر دیا گیا, آپ کے سامنے جانور لایا, براق کہا جاتا ہے. یہ خچر سے تھوڑا چھوٹا, گدھے سے ذرا بڑا, اور براق اس پر آج تک نہ کوئی سوار ہوا ہے نہ آئندہ کوئی اس پر سوار ہو سکے گا. اور یہ کیا تھا براق؟ یہ جب لا کر کھڑا کیا تو وہ بڑی شوخیاں لینے لگا, کیونکہ وہ تو ایسا جانور تھا جس پر کوئی سوار نہیں ہو سکتا تھا. تو جبریل امین نے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ براق تو شوخیاں کیوں لیتا ہے, کیوں اچھل کود کر رہا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے آج تیری سواری کون بننے والا ہے؟ آج انبیاء کا سردار, انبیاء کا امام محمد رسول اللہ تیری سواری بننے والے ہیں, وہ تجھ پہ سوار ہوں گے. تو برات نے شرمندگی سے آئیزی سے سر کو جھکا دیا کہ آج مجھے اتنی عظیم و شان شخصیت میری سواری کرنے والی. ہاں, یہ براق جانوروں کا سردار بن گیا. عجیب بات یہاں بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ یہ سفر, یہ تو تمہید اور پیش خیمہ ہے, وہ اصل جو سفر ہوتا ہے یہ ہجرت کا سفر ہے. اور اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری کرتے ہیں. سفر معراج میں بھی میرے آقا نے سواری کی, وہ سواری براق پہ ہوتی ہے, تو وہ ساری سواریوں کا سردار بن جاتا ہے. اور جب سفر ہجرت ہوتی ہے تو غار ثور کی طرف چلتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا دیتے ہیں, تو لازمی بات ہے رضی اللہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا, سب سے آگے صدیق اکبر ہی. براق ایسی سواری جہاں اتنی تیز رفتار, جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کے قدم پڑتے ہیں. آپ سواری پہ سوار ہونے لگے تو ایک بوڑھا آدمی اس نے متوجہ کیا، جبریل نے کہا توجہ مت دیں، پھر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے آواز دی، جبریل نے کہا آپ توجہ مت دیں، آپ جبریل رہبر ہیں، ہم سفر ہیں، تو آپ وہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. پوچھا یہ کون تھا؟ یہ بڑے میاں، کہا یہ شیطان ہے، اور اگر آپ اس کی بات سنتے تو یہ آپ کی امت پر غالب ہو جاتا، یہ بہکا دیتا، یہ نہیں غالب ہو سکے گا. اور کہا یہ بوڑھی عورت کون تھی؟ کہا یہ دنیا ہے، اور یہ ہر کسی کو متوجہ کرنا چاہتی ہے، آپ متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کے پیچھے پڑھ کر اور دنیا کی محبت میں پڑھ کر ساری امت گمراہ ہو جاتی، لیکن نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی امت آپ کے دین اور شریعت کے اوپر ثابت قدم رہے. براک چلا، مجھے میرے ساتھی نے یہ فرمایا کہ ہاں میری مسلمان مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اب ایک بات عرض کرنا چاہتا. براک جب چلا مسجد اقصی سے پہنچنے سے پہلے ایک جگہ سے براق گزرا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو محسوس کی، وہ ایسی خوشبو تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشبوئیں پھرا تھی، ایسی خوشبو کسی پھول میں ہے کہاں، ایسی خوشبو کسی پھول میں ہے کہاں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے. مدینہ میں شادی ہوتی تھی تو عورتیں عطر کی شیشیاں بھیجا کرتی تھی، دلہن کو عطر لگانے کے لیے کوئی اور عطر منتخب نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کے مقدس مطہر جسد عطر سے نکلنے والا پسینہ دلہن کا عطر بنا کرتا تھا، خوشبو بنا کرتی تھی. جب میرے آقا نے خوشبو کو سونگا تو آپ نے پوچھا جبریل ایسی خوشبو میں نے نہیں سونگی، یہ خوشبو کہاں جاتی ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں آقا یہ فرعون کی بیٹی کی سنگی کرنے والی ماشتا اور اس کی بیٹیوں کی قبر کی خوشبو ہے. آپ نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ اتنا مقام کیسے ملا کہ ان کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا آقا جب ماشتا جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی تھی ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ بسم رب موسیٰ، موسیٰ کے رب کے نام کے ساتھ. تو بیٹی نے پوچھا حیران ہو کر تو کس رب کی بات کرتی ہے؟ رب تو میرا باپ فرعون ہے، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلا، میں تمہارا بڑا رب ہوں. تو وہ سمجھ گئی آج میرا راز فاش ہو گیا، کہنے کی بیٹی تیرا رب تیرا باپ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین تیرے باپ کو بنایا. وہ اٹھ کر گئی اور اپنے باپ سے اس نے جا کر شکایت کر دی. اس ظالم نے اس غریب اور اس لاچار خاتون کو اپنے سامنے بلایا اور دیکھ لو والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب کائنات نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے دل کے اندر ایمان کھڑ کر جاتا ہے، ایمان اتر جاتا ہے، ایمان مستحکم و مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر رب کی محبت ایسی اشد ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں نکال سکتی. ادھر ظالم فرعون انا ربکم الاعلا کا دعویٰ کرنے والا، اس نے غریب گھر کے اندر کام کرنے والی ماسی ہے، اب مقابلہ ہوتا ہے، وہ ایمان کو آزمانا چاہتا ہے، اس نے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو کہا کہ مجھے رب مان، وہ کہتی ہے فرعون تجھے رب نہیں مانتی، میں رب اس کو مانتی ہوں جس کی طرف موسیٰ بلاتا ہے، کہا تو جانتی نہیں میں کیسا تشدد کرنے والا ہوں، کیسا ظلم کرنے والا ہوں. وہ کہتی ہے جو چاہتی ہو کر گزرو. میرے بھائیوں اس نے تیل کا کڑا گرم کیا، گرم کرنے کے بعد اس نے اس کی ایک بچی کو اٹھا کر، تین معصوم بچیاں اس کے پاس ہے، زمین و آسمان بھی یہ منظر دیکھ رہی ہے، آج ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، آج ایمان کو ازمایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حکمتیا کے ایمان کو ازمایا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ کی حکمتیا بھی دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کی حکمتیا جان کو قربان تو کر دیتی ہے مگر اپنے ایمان پہ آنچ نہیں آنے دیتی. لیکن افسوس آج کی ہمارے نبی کی حکمتیا مسلمان، ہماری بہنیں، ہماری مائیں دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کے لیے اپنے دین کو بیچنے لگ جاتی ہے. کھاؤ کسی خاتون سے پردے کی بات کرو تو کہتی ہے شوہر نہیں مانتا، سسرال والے ناراض ہیں، فلان ناراض ہے، جہاں دین کی بات آتی ہے ذرا یہ تو دیکھو، یہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ چن دیا ہے، اور جب اس کی ایک بیٹی کو تیل میں ڈالا گیا، وہ اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا، پھر دوسری کو ڈالا گیا، تو یہ کہتی ہے فرعون ایمان سے تو نہیں پھرتی، ایک درخواست کرتی ہوں، میں نے تیری خدمت کی ہے، تیری بیٹی کی خدمت کی ہے، جلانے کے بعد میری اور میری بیٹیوں کی راکھ کو ایک جگہ پر دفنا دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا جب تینوں بیٹیوں کو جلا دیا تو وہ خاتون بوڑھی پھر بھی ایمان سے نہیں پھری، پھر اسی بھی جلا دیا اور ان کی اس راکھ کو یہاں پر دبا دیا، رب کائنات نے اس قربانی پر اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ یہ قربانی کی بات ہوتی ہے، براق مسجد اقصا میں کون جاتا ہے، اور پھر جبریل نے وہ کونٹا دکھایا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے، سواری باندھی گئی، آپ مسجد اقصا میں تشریف لیں گے، سارے انبیاء موجود ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جبریل نے مسلح پہ کھڑا کیا، اللہ نے آپ کو انبیاء کا سردار بھی بنایا، انبیاء کا امام بھی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی، اب اس کے بعد مانے آزاد کا سفر تھا، تین چیزیں میرے آقا کے سامنے جبریل نے پیش کی، آپ کے سامنے پانی پیش کیا، آپ کے سامنے شراب پیش کی، آپ کے سامنے دودھ کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب فرما کر پیا، تو جبریل نے عرض کیا آقا اگر آپ پانی پی لیتے تو آپ کی امت سیلاب سے تباہ ہو جاتی، آپ شراب پی لیتے امت بہک جاتی، آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ بھائیوں یہی بات ہے کہ ہمیں دودھ کی دعا دی گئی، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اسی میں اضافہ فرما، ہر ایک نعمت کے بارے میں کہا، پھر اس سے اور اچھی نعمت دے، لیکن دودھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تردد صلاۃ، تین چیزیں کوئی پیش کرے تو واپس مت کرو، اسے محبت سے لے لو۔ فرمایا ایک کیا ہے الوساد و طیب و لبن، فرمایا تکیا ہے، دودھ ہے، خوشبو ہے، اتنی عظیم و شام چیز، ہماری اطلاع پڑوسی کی دودھ سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے مالے اعلیٰ، جبریل آپ کے ہم رکھا رہے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، سب سے پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر پہنچ کر جبریل دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، اور پھر آسمان کا جو چوکیدار ہے وہ پوچھتا ہے کون، کہا جبریل، کہا اکیلے کوئی ساتھ ہے، کہا میرے ساتھ دو جہاں کے تاجدار محمد رسول اللہ ہیں، کہا کیوں، کہا اللہ نے بلایا، کہتے ہیں مرحبا، دروازہ کھول دیا۔ ابھی آپ کا میں تھوڑی سی کچھ بات ذرا تفصیل عرض کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کی ملاقات سب سے پہلے اول انسان حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور فرمایا مرحبا بابن صالح و النبی المرسل، کہ صالح بیٹے اور نبی کو خوش آمدید ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دائیں طرف کچھ آدمی ہے، بائیں طرف کچھ ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، پوچھا یہ کیا بات ہے، فرمایا دائیں طرف نیک بچے ہیں اور بائیں طرف بد کردار بچے ہیں، اور باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ فرما بردار ہے تو تب بھی محبت ہے، وہ باغی بن جاتا ہے، محبت نہیں ٹوٹتی، فرما بردار کو دیکھ کر مسکرا جاتے ہیں کہ کتنے اچھے بچے ہو، اور بد کرداروں کو دیکھ کر ابا رو رہے ہیں کہ ہائے یہ میرے بچے جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر تفصیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، جنت اور جہنم یہاں دکھائی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے تو تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا انہوں نے ایک دسترخوان لگا ہے، اور اس دسترخوان کے اوپر ایک طرف عمدہ اور بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، نفیس تازہ لذیذ و مزیدار، اور ایک طرف بدبودار اور گلا سڑا ہوا کھانا رکھا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، لوگ بدبودار کھانے کو چھوڑ کر اور لذیذ تازہ کھانے کو چھوڑ کر سڑے ہوئے بدبودار کھانے کو کھا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، آپ نے پوچھا کہ جبریل کیا بات ہے، یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، یہ تازہ کھانا چھوڑ کر سڑا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا، آقا یہ آپ کی امت کے لوگوں کی مثالی صورت ہے کہ حلال موجود ہے، حلال طیب موجود ہے، لیکن حلال کو چھوڑ کر حلال سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرتے بلکہ وہ حرام خوری کرتے، حرام کو لیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک مثالی شکل ہے کہ تازہ کھانا چھوڑ کر سڑا ہوا کھانا کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک اور قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گی۔ وہ قوم ایسی ہے کہ ان کے چہرے ایسے سوجے ہوئے ہیں کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے اونٹ کے ہونٹ کی طرح لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، آپ نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں جس مصیبت میں مبتلا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، آقا یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثالی شکل ہے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ کسی کے بعد اللہ نے کوئی یتیم، آپ کے زمانے میں پہلے تو جہاد ہوتا تھا تو اللہ کے راستے میں مجاہدین لڑا کرتے تھے اور پھر ان کے بچے یتیم ہوا کرتے تھے، پھر مسلمان انہیں سنبھالا کرتے تھے۔ آج تو جہاد کا ماحول بھی ہمارے یہاں ختم ہو گیا، اور اگر کوئی بچارہ ایسا چلا بھی جاتا ہے تو ہم اس نظر میں ہوتے ہیں کہ مال کیسے غرب کریں، مال کیسے لوٹائیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے تھوڑا سا۔ اس لیے بھائیو، یتیم جس کے گھر میں ہوتا ہے اور اس کی پرورش ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب سنو آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور قوم دکھائی گئی، یہ خواتین ہے، یہ خواتین ہے، اور فرمایا کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں حدیث کی روشنی میں یہ کبھی نہ لاتا زبان پر ایسی باتیں ہیں، لیکن اللہ سب سے پہلے تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ میرے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ امت مسلمہ کی ہر ماں بہن کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا اسی خواتین میرے آقا کے سامنے لائی گئی کہ جن کو چھاتیوں سے پکڑ کر لٹکایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتا یہ کون لوگ ہیں، ان خواتین کا کیا جرم ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں، آقا یہ آپ کی امت کی ان خواتین کی مثالی صورت ہے کہ جو اپنے جسموں کی نمائش کیا کرتی تھی، اپنے حسن و جمال کی نمائش کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے جو ایک نعمت کے طور پر انہیں دیا تھا، صحت و تندرستی اور جوانی انہیں عطا کی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عطا تو فرما برداری میں لگاتے، اپنے شوہر کی خوشی میں لگاتی، لیکن انہوں نے دوسروں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اپنے اوپر سے شرم و حیا کی چادر کو اتار دیا، اپنے جسموں کی نمائش کی، تو آج انہیں یہ عذاب دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ربا قاسیات عاریات لم یجدنا راحت الجنہ۔ فرمایا بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، مگر لباس پہنتے ہوئے بھی وہ پرانا استعمال کی جائیں گی۔ فرمایا یا تو لباس اتنا باریک ہوگا کہ جسم نمایاں نظر آتا ہوگا، یا لباس ناکافی ہوگا، عورت کے سب کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ پورا جسم عورت ہے، یہاں تک کی آواز بھی عورت ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم ہوا کہ تمہارے دروازے پر آ کر تم سے کوئی سوال کرے تو تم ان سے بات کرو، تو نسوانی آواز کے اندر جو لطافت ہے اس کو ہٹا کر لہجے میں ترقی پیدا کر کے بات کرو کہ تاکہ سامنے والے کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آ جائے۔ اس کی آواز بھی عورت ہے، اس کا جسم بھی عورت ہے، لیکن لباس ناکافی تھا، یا فرمایا کہ لباس اس نے دینا ہے اتنا چست اور تنگ ہے جس سے جسم کی نمائش ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات ہے، اس کو جوانی پر اگر تو جائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ یہ کیا ہے حسن، یہ جوانی کیا ہے؟ یہ انسان مر جائے گا تو پھر اس کی اس حسن و جوانی کو، اس کی جمال کو قبر اس کے ساتھ کیا کر دے گی؟ میری بہنوں، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگا دیں۔ فرمایا ایسی عورتوں وہ جنت کی خوشبو تب کو نہیں پائیں گی، اور فرمایا جنت کی خوشبو تو 500 سال کی مسافت سے دور تک جاتی ہے۔ ایک ذرا سی بات سمجھانے کے لیے اس کے میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے بعض تاریخ کی کتابوں میں اور واعظین کی کتابوں میں پڑھا، اور اکثر ایسے موقع پر میں عرض کر دیتا ہوں، عبرت کی بات بن جاتی ہے۔ ایک بادشاہ اپنے ملکہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا، صحرا میں پہنچا، اور وہاں جا کر وہ اس نے آرام کیا۔ اس کی ملکہ تفریح کر رہی تھی، تھوڑی دیر میں چیخ چلانے کی آواز آئی تو جا کر دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے زیورات اٹھا کر پھینک لیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہتی ہے میں نے اپنی صورت دیکھ لی۔ کہاں ہے تیری صورت؟ اشارہ کیا کہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اور وہ لاش کسی خاتون کی لگتی تھی، مگر اس کا سارا گوشت جل چکا تھا، گوشت ختم ہو چکا تھا، گل سڑ چکا تھا، ہڈیاں تھی، اور ہڈیوں سے پتا چلتا تھا وہ بھی کوئی ملکہ تھی، اس لیے کہ بال موجود تھے، ان کے اندر ہیرے چمک رہے تھے، مگر وہ سر ختم ہو چکا تھا۔ وہ گردن کی ہڈی موجود تھی، گردن ختم ہو چکی تھی، لیکن گردن کی جگہ پر پڑا ہوا ہار، اس کے ہیرے چمک رہے تھے، کانوں کے اندر پڑے ہوئے ہیرے چمک رہے تھے، کلائیاں ختم تھی مگر چوڑیاں سونے کی چمک رہی تھی، انگلیاں ختم ہو گئی تھی مگر انگلیوں کے نگینے چمک رہے تھے۔ کہتی ہے دیکھو یہ بھی کوئی میری طرح ملکہ ہوگی، کتنا قیمتی ہار ہے، مگر آج وہ گردن نہیں ہے، آج وہ سر نہیں ہے، آج وہ کلائیاں نہیں ہے، آج وہ انگلیاں نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والی چیز ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے، اور جب اللہ نے یہ چیز ہمیں دیا، یہ نعمت ہوتا ہے اللہ کے اطاعت پہ لگائے۔ تو فرمایا کہ وہ خواتین ہے، اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی خاتون وہ خوشبو لگا کر بن سنور کر بازار کے اندر جاتی ہے، میں جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس پر لعنت کرتا ہے، جب تک اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں، جب تک کہ وہ واپس گھر میں نہ جائے اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ میں نے جمعے کے دن بھی اپنے ساتھیوں سے یہ بات عرض کی کہ یہ معصوم بچوں کا کیا جرم ہے جن کے گلوں پہ چھریاں چلائی جا رہی ہیں، یہ بوڑھوں کا کیا جرم ہے جن سے ان کے جوان بیٹے چھینے جا رہے ہیں، یہ معصوم بچے کا کیا جرم ہے جس سے اس کے باپ کو چھینا جا رہا ہے، یہ بوڑھی اما کا کیا جرم ہے جس کے سامنے اس کے لفظ جگر کی کٹی پٹی لاش آتی ہے؟ ہمیں نہیں، ہمارا جرم ہم سب کا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو لعنت کا مستحق بنا دیا، رحمت سے دور کر دیا۔ مجھے بتاؤ کہ پھر مانگی ہوئی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے آج امت پریشانی کے اندر ہے۔ تو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے چلے تو ایک اور قوم کو آپ نے دیکھا کہ جن کے پیٹ بڑے پھولے ہوئے ہیں، مٹکوں کی طرح ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا آقا یہ سود خور ہے جو سود کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج تو سود ہماری معیشت بن چکی ہے، فادر بحرف من اللہ و رسول ہی، کہ جو سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ خدا را آج محلے کی چیز ذرا سے طاقتور آدمی کے سامنے ہم نظریں جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے۔ اس لیے فرمایا وما قدر اللہ حق قدره، وما قدر اللہ حق قدره، انسانوں تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا، کھلے عام آج ہم نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہوا ہے، معیشت بنا دی ہم نے سود کو۔ فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ کی نظر کچھ ایسے لوگوں پر پڑی کہ وہ ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں، ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کھاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں، اپنا کچھ کام نہیں ہے، بدی کے غیر پہ تیری نظر ہو، خود اپنی بدی سے بے خبر ہے، بدیر کی غیر پہ تیری نظر ہے اور اپنی بدیر سے بے خبر ہے. دوستو میں انگلی کا اشارہ کسی بھائی کی طرف کرتا ہوں, یہ اس کی طرف ہے, یہ تین میری طرف ہے. یہ تین مجھے کہتی ہیں ظالم اپنے قبا کو تو دیکھ, اپنے دامن کو تو جھانک, اپنے جسم کی بدبو کو تو دیکھ, تیری نظر دوسری طرف اٹھتی ہے, لگا ہوا ہے. کچھ ایسا بھی انسان ہوتا ہے کوئی کام نہیں ہے وہ کسی کی ہے بچوئی میں لگائے. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ کسی مسلمان, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. ہم نے آج اسلام صرف نماز روزے حج زکات کو سمجھ لیا, پانچ شعبے ہیں جو کامل ایمان بنتا مسلمان بنتا ہے. نمبر ایک عقائد, آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخر والقدر خیر وشر صلی اللہ تعالی والبعث بعد الموت. دوسری چیز عبادات ہے, یہ عجیب ایک چیز بھی آ گئی, ہم سے تو نہیں سنبھالی جاتی. چلے تو پگڑی اتارتا ہوں, دو دادا آئی نہیں میری پگڑی اتنی بڑی. نمبر ایک عقائد, غور سے سنیں اس بات, یہ پانچ شعبے ہیں, کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں. یہ پانچ مل کر بکرے پسائت نے پانچ چیزیں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. نمبر ایک عقائد, نمبر دو عبادات, عبادات میں یہ چیزیں آئی ہیں, نماز روزہ حج زکات. نمبر تین معاملات, صاحب اللہ نے اصول بنا دیا, احل اللہ البیع وحرم الربا. اب خریدو فروخت جتنی بھی چیزیں یہ شیش. ہم نے کہا مولوی صاحب تیرا مذہب تو مسجد کے اندر بازار میں ہماری اپنی بات ہے. میں کہا کرتا ہوں بہت سارے دوست آتے, ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو استخارہ تو کرے, اور اس بات پہ بھی عرض کر دوں, بات آئے گی ذہن میں, استخارہ اللہ سے مشورہ لینے کے بات ہے. تو کیا میں یہ کہوں گا میں استخارہ کروں, اچھا میرا اللہ کے ساتھ رشتے داری ہے اور تیری نہیں. مت کسی کے پاس استخارے کے لیے جاؤ, رشتے کا ہو, شادی کا ہو, تجارت کا ہو, کسی بھی ملازمت کا ہو, استخارہ کیا ہے اللہ سے, اور اللہ کی کسی کے ساتھ رشتے داری نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ إِذَا دَعَانِي. سب کی اللہ سنتے ہیں, اب خود سے بیٹھ کر نماز پڑھ کر اللہ سے سوال کرو, خود دیکھو کہ اللہ کیسے دل میں ڈالتے. تو دکان کا استخارہ تو کرے گا, پھر میں کہتا ہوں کہ دکان میں کاروبار شروع کیا نہیں پوچھا ملتبہ حلال کے حرام کے, استخارے کے لیے تو آ گیا, شادی کی استخارہ تو کرا دیا, ارے شادی کرتے وقت نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب یہ مووی بنانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے, یہ فلانا کام حلال ہے کہ حرام ہے. تو ہم اس میں کیا کرتے, یہ سارے معاملات میں کتنی چیزیں ہوں گی, تین. اور تیسری چیز کیا ہے, اس نے معاشرت کے اندر ہمارے ذمہ جو حقوق, ماں باپ کے حقوق, اولاد کے حقوق, بچوں کے حقوق, بھائیوں کے حقوق, چھوٹے بڑوں کے حقوق, یہ سارے حقوق اس کے اندر شامل ہوں گے. اور پانچویں چیز کیا, اس نے اخلاق کہ ہم اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں معاشرت کے انصاف دینے والے, اب دیگر لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہو, پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہو. راستے اللہ کی آہی کا وجہ طلب فرمایا کہ مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو. یہ پانچ چیزیں مل کر یہ کامل ایمان ہوتا ہے. ہم نے کہا دیا نماز روزہ کر لیا بس کامل مسلمان بن گیا. تو معاملات کی بات ہے, یہ کیا کرتے ہیں عیب جوئی, المسلم من سلم المسلمون من لسان ویدی. تو عرض کر رہا تھا آج عبادات کی طرف ہم ذرا جاتے ہیں لیکن معاملات بالخصوص عباد کی طرف ہم کم توجہ دیتے ہیں. فرمایا اس کے بعد ایک ایسے آدمی کو دکھایا گیا جو زمین پر لیٹا ہوا ہے. ایک آدمی آتا ہے بھاری پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے اور مارنے کے بعد وہ پتھر رک جاتا ہے, وہ پتھر لینے جاتا ہے, اس کے واپس آنے سے پہلے اس آدمی کا سر مکمل ہو جاتا ہے. آپ نے عجیب خیز منظر دیکھنے کے بعد پوچھا جبریل جی کون ہے, تو جبریل نے عرض کیا یہ بے نمازی ہے, یہ بے نمازی ہے, یہ فجر کی اذان سنتا ہے مگر اس کا سر تکیے سے نہیں اٹھتا. دوستو یہ شیطان ساری رات ہمارے ساتھ رہتا ہے. ایک بزرگ دیکھا شیطان کے پاس تین چیزیں, ایک نیچے بچھانے کا گدا ہے اور ایک لاٹھی ہے دو شاخ والی, ایک مشکیزہ ہے. اس نے پوچھا خبیز یہ کیا کرتے تھے, اس نے کہا یہ گدے پر رات بھر سوتا ہوں اور جب صبح کا اذان ہوتی ہے تو پھر میں جا کر لوگوں پہ ڈال دیتا ہوں, رات بھر کی میرے گوزوں کی گرمی سے گرم ہوتا ہے اور اس کو پھر صبح بڑی نیند آتی ہے. اور آپ دیکھ لو ساری رات بے چینی میں گزرے گی مگر صبح کے وقت کہتے بیمار کو بھی بڑا آرام آ گیا. ارے بیمار کو آرام نہیں آیا, اس بے چین پر آمنی ہے وہ شیطان کا ڈالا ہوا نمدہ ہے. کھڑے ہو جاؤ. الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین. اور ظالم دشمن تو میرے پاس آ گیا, فور اٹھ جاؤ کہا امیر, اس کو دور پھرتا ہوں میں تیرے قابو میں نہیں آؤں گا. ہاں پیشاب کرتا ہوں اس میں اس مشکے جو مٹ کے یہ اس کا لوٹا ہے, اور پھر جب آدمی سو جاتے پہلے تو چادر ڈالتا ہوں, پھر اس کے ناک اور کان کے اندر ڈالتا ہوں. عقیدت کی بات ہے, میں نے ایک بار جمعے میں ہی بات رکھی, دوسرے مجھے ایک دوست نے کہا ہے, اب میں تو سو جاتا صبح, میں نے اپنے ناک میں اور کان میں جن انگلی ماری مجھے پیشاب کی بدبو. خیر وہ اس کی اپنی بات ہے, کوئی یقینی بات نہیں ہوتی. اب یہ کیا کرتا ہے, ڈال دیتا ہے انسان اور بے ہوش ہو گیا. اسے پوچھا یہ لکڑی کو کیا کرتا ہے, کہتا ہے یہ بھی نمازی کے لیے. وہ کیسے, کہا جب یہ رکوع میں جاتا ہے نا تو میں اس دو اس کی شاخیں اس کی گردن پہ رکھ دو اور ذرا سے رکوع سے اوپر اٹھا کھٹک سے سجدے میں چلا گیا. آپ دیکھ لو نمازی رکوع سے صحیح کھڑا نہیں ہوگا, وہ ذرا سے اٹھے گا تو شیطان نے لکڑی رکھ دی, وہاں سے سیدھا ڈائریکٹ اس کے اندر سجدے کے اندر چلا جائے گا. تو یہ بے نمازی ہے, تو اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. آج تو اپنے سر کو آرام دے رہا تھا, کیا تیرا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکا, اللہ کے سامنے نہیں رکھا. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے آگے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اونٹوں کی طرح چڑھ رہے اور بدن کے اوپر چیتے لپیٹے ہیں. پوچھا جبریل یہ کون ہے, کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے, زکات نہیں دیتے اور زکات کے مال سے وہ اپنا جسم سنوار رہے ہیں, اپنا بدن سنوار رہے ہیں, اور آج وہ جانوروں کی طرح عذاب میں مبتلا ہیں اور چیتے بدن کے اوپر لپیٹے ہوئے. پھر فرمایا تو اس سے آگے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ہنڈیا رکھی ہوئی ہے اور اس ہنڈیا کے اندر گڑا سڑا گوشت ہے اور ایک ہنڈیا اس کے اندر بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے وہ اور ایک ہنڈیا کے اندر تازہ گوشت رکھا ہوا ہے. وہ تازہ گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے, تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ زانی ہے. حلال و طیب عورت, حلال و طیب مرد کو چھوڑ کر یہ اپنے خواہشات کو دوسروں سے پورا کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اس سے آگے بڑھے تو ایک کاٹ ایک لکڑی دیکھی راستے کے اندر ہے, جو اس کے پاس سے گزر رہا ہے تو وہ اس کے کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے, جو اس کے پاس سے گزر رہا ہے کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے. پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے, جبریل کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہر آدمی گزرتا ہے تو گزرنے والوں کو وہ پریشان کرتے ہیں. بھائیو دوستو راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا راستے میں بیٹھنے سے, بہت سارے نقصانات ہیں, بیٹھیں گے خواتین کا گزر ہوتا ہے, انسانوں کا کسی کو تکلیف ہوئی. اور فرمایا مجبوری کے طور پر کوئی انسان فرمایا راستے میں بیٹھ جائے تو راستے کا حق ادا کرے. راستے کا حق کیا ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا ہو اس کو راستہ دکھا دے, کوئی ایسا آدمی ہے معذور ہے اس چل نہیں سکتا تو اس کے چلنے کے اندر اس کی مدد کر لے, اگر کسی کے پاس بوجھ اٹھایا ہے تو اس آدمی کے بوجھ کو اٹھا لے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا. میرے نوجوان دوستو, میرے نوجوان بھائیو, میرے سامنے تو تیس بار ایسا وقت ہو گئے اور ہمارے علاقے میں اچھی خاصی ساتھیوں میں لڑائی ہوگی فضول کی. وہ بچے بیٹھے ہوئے اپنی کسی بات پہ ہنس رہے تھے, خواتین پاس سے گزر رہی تھی تو ان کے کوئی آدمی انہوں نے سوچا شاید ان پر نہیں, ایسا نہیں تھا مگر غلط فہمی ہوگی اور شیطان تو چاہتا ہی ہے. اس لیے میں تو اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک اور بات ذہن میں آگے عرض کرتا کروں کہ ہم بڑے شوق سے راستوں میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کو خوش کرتے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ بوڑھے ابا بوڑھی اماں گھر میں کتنی بے چاب ہے کہ بچہ آیا نہیں ابھی, بچہ آیا نہیں ابھی تک. ہم دوستوں کو خوش کر کے ماں باپ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں. ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے اس وقت کو ضائع کرنے کی, وقت بڑی قیمتی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اس کو دین کے سیکھنے سکھانے پھیلانے میں لگائیں, ماں باپ کی خدمت میں لگائیں, اور تو کچھ نہیں ہے, سو جایا کرے جا کر جلدی. تو فرمایا راستے میں بیٹھے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا رہا ہے, وہ اٹھاتا ہے نہیں اٹھا سکتا. اب چاہیے تو یہ تھا وہ نیچے اتار کر اس سے نکالتا مگر پھر اٹھا کر اور لکڑیاں بیچ میں ڈالتا ہے, پھر اٹھاتا ہے نہیں اٹھا سکتا, پھر نیچے رکھ کر اور ڈالتا ہے. آپ نے پوچھا جبریل یہ عجیب منظر ہے, یہ کیا بات ہے؟ جبریل کا یا رسول اللہ وہ انسان ہے کہ جو جس کے ذمے حقوق العباد ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ ان حقوق کو وہ ادا کرتا لیکن ادا کرنے کے بجائے اور اپنے ذمے لیتا جا رہا ہے. یاد رکھو حقوق العباد کا مسئلہ بڑا مشکل ہے, حقوق اللہ یہ اللہ غفور الرحیم ہے, ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات رحمت والی ہے, لیکن اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اللہ نے فرمایا اکتب یا قلم, قلم لکھ. تو قلم نے سوال کیا ما اکتب یا رب, کہ میں کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا لکھ ان رحمتی سبقت من غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑی ہے. یہ تو معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہیں گے تو معاف کر دیں گے, لیکن جہاں مسئلہ حقوق العباد کا آ جائے گا, کسی کا حق ہمارے ذمہ ہوگا. آج ہم ایک ہمارے اندر ایک خامی کیا ہے, ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں. شوہر کہے گا بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی, بیوی کہے گی شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا, ساس کہہ رہی ہے بہو میرا حق نہیں ادا کر رہی, بہو کہہ رہی ہے ساس میرے حق نہیں ادا کر رہی, بھائی کہہ رہے بھائی میرا. لیکن یہ تو نہیں دیکھا کہ کیا میں بھی آپ پورا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, کیا میری طرف, ہاں آپ اپنی طرف سے پورا کر دو. ادفع بالتی ہی احسن, ہمیں یہ حکم دیا گیا تم بھلائی کا معاملہ کرو, ورنہ دوسرا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. ہاں جب کوئی ہمارے ساتھ ظلم ہی, آپ سترم کے سامنے دو صحابی تھے, ایک دوسرے سے تھوڑا سا لڑ رہے تھے, وہ خاموش تھے, آپ کھڑے تھے. جب اس نے جواب دینا چاہا آپ چلے گئے, یہ ناراض ہو گیا رسول اللہ, جب تک وہ بول رہے تھے تو آپ کھڑے تھے, جب میم نے بولا تو آپ چلے گئے. آپ نے فرمایا وہ بول رہے تھے تیری طرف سے جبریل جو ہے وہ جواب دے رہا تھا, اور جب تو بولا تو جبریل بھی چلا گیا, پھر سے چلے گئے, نبی وہاں کیا کر. آج ہم کہتے ہاں ہینڈ کا جواب پتھر سے دوں گا میں, مجھے ایک سنائے گا میں چار سناؤں گا, میں چار سناؤں گی, خاموش رہنا ایسا تو نہیں ہے. میں سب سے بڑا بالخصوص خواتین کے لیے سب سے بہترین تعویذ, ہمارے بزرگ ان کے پاس ایک خاتون آئی, کہا جی میری ساس بڑی سخت ہے مجھے کوئی تعویذ دے دو بس. انہوں نے کہا جی میں تعویذ تو دوں گا مگر پہلے میں سے وعدہ کرو کہ تو اس پر عمل کرے. ہاں اللہ والوں کے پاس یہ بات ہوتی ہے, ورنہ کسی فضول آدمی کے پاس جاؤ گے تو گھر کو جاؤ گے. اب انہوں نے کہا کہ اچھا وعدہ کرتی ہوں عمل کروں گی. انہوں نے لکھا تعویذ دیا, کہا کہ آپ نے اس کو دانتوں کے اندر رکھنا ہے, اگر آپ نے ذرا بھی منہ ڈھیلا کیا تو یہ تعویذ کا اثر ختم ہو جائے گا, اگر آپ جب بھی گھر میں کوئی تلخی ہو آپ فوراً سے جلدی تعویذ نکالو اور دانتوں میں. اب عقیدہ تو لوگوں کا بن جاتا ہے نا ایسے, بس لے گئے خواتین تو بیچاری ہوتی بھی ذرا کم, وہ جیسے ساس صاحب کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اس نے کچھ تلخی جلدی سے تعویذ نکالا, اب وہ تھوڑی دیر تک بولی بولی, اب اس کے منہ میں تعویذ ہے اور دل میں تو آ رہا ہے کہ کچھ بولوں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے منہ ذرا سا ڈھیلا کیا تو تعویذ کا اثر ختم ہو گیا, اب دبا رکھا ہے. اب وہ سامنے والے وہ بولی بولی اب اس نے کوئی جواب نہیں کیا, سر نیچے کیوں اپنے کام کری, وہ خاموش ہو. آج اس نے آدھا گھنٹہ بولا ہوگا, کل پھر تلخی ہوئی تو اس نے جلدی سے تعویذ نکال کر منہ میں رکھ دیا, آج اس نے 20 منٹ بولا ہری بول تو نہیں, تیسرے دن 10 منٹ اس نے بولا. اب اس نے کہا یار کتنی اچھی ہو گئی ہے میری بہو, یہ تو بولتی نہیں ہے, اور تیسرے دن چوتھے دن کوئی بات نہیں کی, ماشاء اللہ حضرت کی تعویذ نے کیا اثر کر دیا. اور تعویذ ہی تھا وہ, نصیحت تھی, وہ نصیحت تھی. دیکھو گاڑی روڈ کے اوپر ایک لین سے ساری گاڑیاں چلیں تو ٹریفک جام نہیں ہوگا, ایک نے بھی ذرا سا کٹ کر دیا غلط تو سارا ٹریفک جام ہو جائے گا. ایک آدمی جو خطوط راستے کے اندر جو ذمہ داری ہے اور جو جس کا حق ہے اس سے ذرا سے ہٹے گا تو گھر کا سارا نظام تباہ برباد ہو جائے گا. یہ حقوق و لباد ہے بھائیو, اس کے اوپر خوب توجہ کرو. اس کے بعد فرمایا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, کہ فرمایا ایک آدمی ایسا آیا جس کی زبان کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے. میں بات ختم کرنے سے پہلے پھر اس بات کا عزم کرتا ہوں, اللہ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمایا وہ ایسا واعظ ہے بیان کرنے والا ہے. فرمایا عطا الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو خود بھول جاتے ہو, یہ کہتا تو تھا مگر خود عمل نہیں کرتا تھا, یہ کہتا تو تھا خود عمل نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منظر آیا, ایک پہاڑ ہے پتھر ہے اس کے اندر سے ایک بیل نکل جاتا ہے اور پھر واپس جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا. پوچھا جبریل یہ کیا ہے, جبریل عرض کیا یا رسول اللہ یہ بڑ بول, بعض لوگ ہوتے نا بڑی بات کر دیتے اور پھر اس کے بعد بات کو سنبھالا نہیں جاتا, کہا پہلے تو لو پھر بولو, پہلے تولو پھر بولو. جب صبح ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ زبان انسان کے پورے اعضا سے کہتی ہے اور پورے اعضا زبان سے کہتے ہیں, پورے اعضا زبان سے خدا کے لیے آج ہمیں کسی مصیبت میں مت ڈالنا, خدا کے لیے آج ہمیں کسی مصیبت میں مت ڈالنا. اس لیے بھائیو زبان کو حفاظت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. پھر پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے مبارکباد دینے کے بعد وہ رونے لگے. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر میرے آنسو نکل گئے کہ یہ نوجوان آیا تو ہم سے کتنا بات میں, لیکن اللہ نے اسے کتنا آگے پہنچا دیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے. تو ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. اس کے بعد بیت المعمور پر پہنچے, جو فرشتوں کا یہ کعبہ ہے. 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں. ایک وقت جو طواف کریں گے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. اور ماں فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بیت اللہ کے بالکل اس طرح برابر میں ہے, اگر وہ جھوم گرے تو اس کی دیواریں بالکل بیت اللہ کی دیواروں کے اوپر مل جائیں. اس لیے زمین سے لے کر بیت المعمور تک کی مسجد بن جاتی ہے نا, مسجد بھی بیت اللہ کی بیٹی ہے. تو یہ سفر سرا تک بھی مسجد بن جاتی ہے, اور یہ وہاں تک کی اس کی مسجد کی نیز کر جائے یہ مسجد بن جاتی ہے. آپ اس کی چھت کو کسی اور چیز میں استعمال کر سکتے ہیں نا. آپ نے مفتیان سے علماء سے مسئلہ سنا ہوگا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو جبریل امین پیچھے رہ گئے. آپ نے پوچھا کہ جبریل کیا ہو گیا؟ جبریل کہتا ہے کہ اب اس سے آگے ایک بال کے برابر بڑا تو تجلیات الہی سے جل کر بھسم ہو جاؤں گا. دیکھو یہاں پر پہ وہی بات آ جاتی ہے. تو مجھے سفر ہجرت بھی یاد آ جاتا ہے. جبریل تو راستے میں چھوڑ گئے, لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر, ہجرت کا ہم سفر, وہ صدیق اکبر رضی اللہ ہے, وہ گھر سے نکل کر آپ کو مدینہ تک نہیں چھوڑتا. بلکہ بات مدینہ کی نہیں ہے, ارے صدیق تیری شان کے کیا کہنے, تو آج بھی میرے آقا کے پہلو میں محو استراحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے, اب اس سے آگے یہ سارے نور کے پردے تھے. یہ صرف خالق اور مخلوق کے پردے کے علاوہ اور کوئی پردہ نہیں تھا. پھر یہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ کیا میرے لیے لائے, کیا تحفہ لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. عبادت کی تین قسمیں ہوتی ہیں, التحیات قولی باتیں زبان سے, والصلوات بدنی باتیں, والطیبات مالی باتیں. للہ اللہ, اب میرا میری زبان سے صرف تیری اطاعت کی بات نکلے گی. اللہ میرا جسم صرف تیری اطاعت کے اندر ہوگا. اللہ میرا مال تیری اطاعت میں لگے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو نبی تم پر, رحمت اللہ کی برکات ہو. میرے بھائیو یہ ایک ایسا منظر ہے کہ ایک محب و محبوب کی ملاقات ہے. اور مومنوں کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومن کو اللہ سے کتنی محبت ہوتی ہے. مجتا اپنے سامنے اپنی بچیوں کو آپ کا ڈھیر بنا دیتی ہے. میرے بھائیو کس طریقے سے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے اپنی قرضوں کو کٹاتے ہیں, یہ تو معمولی سی جھلک ہے. یہ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ذرا غور سے سننا جو بات کرنا چاہتا ہوں. جو محبت دو جہاں کے سردار کو اللہ کے ساتھ ہوگی, لیکن آقا جو محبت میرے ساتھ ہے, میرے ماں باپ قربان دو جہاں کے سردار اللہ کے دربار کے اندر اللہ کی طرف سے سلامتی ملی, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ, تو میرے آقا نے فرمایا السلام علینا. اللہ یہ تیری سلامتی صرف میرے لیے نہ ہو, السلام علینا ہم سب پر ہو. تو یہاں پر میرے آقا کے صحابی شریک ہوئے تھے, میرے آقا کے زمانے کے لوگ تھے, لیکن قربان جب اس محبت تک قیامت تک آنے والے ہر مرد عورت کی محبت سے میرے آقا کا دل، ہر مرد عورت کی درد سے میرے آقا کا دل، ہر مرد عورت کے غم سے میرے آقا کا دل بھرا ہوا تھا. فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اللہ کی تیری سلامتی صرف مجھ پر نہیں ہے، اللہ کی تیری سلامتی صرف میرے صحابہ پر نہیں ہے، اللہ یہ تیری سلامتی مجھ پر بھی ہو، میرے صحابہ پر بھی ہو، اور میرے چاہنے والے قیامت تک آئے اللہ ان پر بھی سلامتی نازل فرما. جبریل تک آواز پہنچ کی، بے ساختہ پکار اٹھا جبریل، اللہ تیری رحمت، نبی تیری امت کی پر شفقت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے سنا کہ ہمارے نبی جب اللہ کے پاس پہنچے، اللہ نے سلامتی بھیجی، نبی نے مجھے شریک کیا، تو پھر نبی تو امتی پر لازم آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ آخر تک یہ پورا منظر اللہ کتنا محبوب آ گیا، ہماری نماز کا حصہ بنا دیا. سوچا کبھی، ہم تو نماز پڑھتی بھی کہتے ہیں کہ تحیات میں بیٹھے ہوئے یہ پورا تصور ذہن میں آیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اور سوال کیا، سل سوتا میرے محبوب مانگ کیا مانگ، سل سوتا. اور سے سننا، اللہ ہمیں آپ ہمیں بھی ایسی محبت اپنے نبی کے عطا فرما، اللہ ہمیں بھی اپنے نبی سے ایسے حقیقی عشق نصیب فرما. بھائیو آج ہر چیز میں ملاوٹ ہے. آپ نے اخبار اٹھایا تو اس میں ایک بیان کسی بڑے کا دیکھا تو آپ کو یقین نہیں ہے یہ پورا ہوگا. آپ بازار میں گئے تو آپ کو کوئی بھی چیز ایسی کامل یقین نہیں ہے یہ خالص، کوئی چیز نہیں. تو بھائیو ہم نے عشق میں بھی ملاوٹ کر دی، نہیں خالص عشق چاہیے. سنو اللہ نے فرمایا سل توتا، سل توتا میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، اس جو مقام تجھے ملا کسی کو نہیں ملا، جہاں تو پہنچا کوئی نہیں پہنچا، کیا مانگتا ہے؟ سنو دو جہاں کے سردار اور امت کے غم کھانے والے کیا کہتے، اللہم انی لا اسألک امی آمنہ ولا اسألک بنتی فاطمہ، اللہم انی لا اسألک امی آمنہ. اللہ آپ سے اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں مانگتا. اللہم انی لا اسألک بنتی فاطمہ، اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگتا. اللہم انی اسألک امتی، مولا میری امت مجھے دے دے، مولا میری امت مجھے دے دے. تو جہاں کے سردار امت کو مانگتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ ہم صبح سے لے کر شام تک ایک ایک سنت میرے نبی کی ہے. ہم بستر سے اٹھے، ہر مرد اٹھا، ہر دور دائی نیند سے بیدار ہوئی، کیا بیدار ہوتے وقت ہم نے سوچا کہ ہمارا نبی اس نے کیا کیا. عشق کسی کہتے ہیں، یہ کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، یہ کسی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا. ارے یہ نمازی کے سامنے مجروح گزر گیا، نمازی نے دامن پکڑ کر پوچھا، ظالم میں نماز پڑھ رہا تھا میرے سامنے سے تو گزر گیا، اس نے دیکھ کر کے لگا اور جھوٹے تو اپنے مولا کے ساتھ جھوٹی محبت کرتا ہے، تو مولا کے سامنے کھڑا تھا اور تمہیں کیسے پتا چل گیا میں تیرے سامنے سے گزرا، میں اپنی لیلا کی محبت پہ تھا، مجھے نہیں پتا چلا. نبی کوئی بہانے والی چیز نہیں ہے، نبی کو یاد کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، نبی ہر وقت ہمارے دل میں ہے. معراج والا نبی ہر وقت ہمارے دل میں ہے، عرش پہ مانگنے والا نبی ہر وقت ہمارے دل میں ہے، رب کی دربار میں مانگنے والا نبی ہر وقت میرے دل میں ہے. مجھے بتاؤ میں نیند سے اٹھا، سب سے پہلا خیال مومن کا کیا ہوگا، میرے نبی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے میرے نبی نے اپنی آنکھوں کو مسلا، پھر میں نے قدم جوتے کی طرف اٹھایا، تو تصور مومن کا کیا ہے کہ نبی نے جوتے میں پاؤں پہلا کون سا ڈالا؟ میں تارخانے میں گیا تو نبی کیسے گیا، میں گھر سے باہر نکلا تو نبی کیسے نکلا، میں سواری پہ بیٹھا نبی کیسے بیٹھا، میں بازار میں گیا نبی کیسے گئے، میں کھانے پہ بیٹھا نبی کیسے کھانے پہ بیٹھے، میں نے پانی پیا نبی نے پانی کیسا پیا، میں گھر میں آیا نبی گھر میں کیسے جائے. اور سنو, یہ آج میرا دل ختم ہوا, میں بستر پہ آیا, میں اس وقت کا کامل امتی نہیں بن سکتا جب تک بستر پر بیٹھ کر نہ سوچا میرے نبی لیٹے کیسے تھے. تو مجھے بتاؤ کوئی نبی کو بھول سکتا ہے؟ ایک لمحہ زندگی کا بتاؤ. میں بلندی پہ چڑھا تو نبی نے کہا اللہ اکبر, میں پستی کی طرف گیا, نبی نے سکھایا سبحان اللہ, میں نے گدی کی آواز سنی تو نبی نے اعوذ باللہ مجھے سکھایا, میں نے مرو کی آواز سنی تو اللہ اکبر. کیا کون سا لمحہ ہے, کون سی چیز ہے, ذرا سیکھو تو صحیح. ہر لمحے میں ہمیں نبی بلا کیسے سکتے, نہیں بلا سکتے, لیکن بلا دیا امت نے, بلا دیا. سب کچھ یاد ہے, ہمیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں, مگر نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ رب العزت نے بھائی عطا فرمائے نماز کا تحفہ ہمیں وامل, 50 نمازیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آزما چکا ہوں بنی اسرائیل کو, واپس جاتے رہے, 5 باقی رہ گئی. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, اس 5 پر بھی ہم, تو اللہ کا کرم ہے 5 نمازیں اور 6 مہینے روزے, 5 نمازیں پہ 50 نمازیں, تو دن وہ 5 ہفتے نہیں پڑی جاتی تو 50 کا کیا بنتا ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ مجھے معراج ہوا, کفار مکہ نے انکار کیا, آپ تو صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس گئے, دیکھا آج تو انکار کریں گے. صدیق نے فرمایا میں نے بڑی بات وہی آتی ہے, اس کا اقرار کر لیا, تصدیق کر لی, یہ کہ پھر کفار نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ میں گئے تو ذرا اس کے دروازے بتاؤ, کھڑکیوں آپ کہیں جاتے ہیں آدمی, ہمیں تو اپنے گھر کی کھڑکی دروازیوں کا صحیح طرح پتہ نہیں ہے, لیکن پاگل تو تھے نا, سوال کر دیا. اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کی پوری صورت سامنے. اب اس زمانے میں یہ باتیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, پہلے تو سمجھانا تھا مشکل تھا, لوگوں نے کیسے آگے سامنے, آج تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ دنیا بھر کی اپنے کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہو, تو کیا وہاں اللہ پاک مسجد اقصیٰ کو سامنے نہیں لاتا؟ اللہ تو آپ نے دیکھ کر بتا دیا. پھر انہوں نے سوال کیا کہ اچھا قافلہ ہمارا آ رہا ہے, یہ کہاں پہنچے؟ آپ نے فرمایا فلان جگہ پر ہے اور وہ فلان وقت میں پہنچے گا, اور اس طرح کا اونٹ اس کے سامنے ہوا, لوگوں نے دیکھا. لیکن وہی بات ہے کہ ماننا تھا نہیں انہوں نے, جنہوں نے نہیں مانا تھا انہوں نے نہیں مانا. تو اس طریقے سے یہ عظیم الشان معجزہ اور یہ پیشگی بات تھا اس کا, کہ آپ اس بات کو مت سوچیں کہ آپ سے غمگسار بیوی چلی گی, آپ کی محبت کرنے والے چچا چلے گئے, طائف والوں نے اگر آپ کو آپ کی قدر نہیں کی, لیکن آپ کی عزت ورفعنا لک ذکر, اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کی قدر کرنے والے ہیں اور آپ کا ذکر قیامت تک اور جنت کے تک آپ کا ذکر قائم دائم رہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. شروع میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ نشستے لگانے کا نہ کہنا سننا ہی صرف نہیں ہوتا, بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں اور ہر عمل سے جو ہمیں نصیحت مل رہی ہے, جو سبق مل رہا ہے, ہم اس پر عمل کریں. اللہ پاک مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسنتنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. لبناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشد وقنا عذاب الميزان. اللهم تب علينا قبل الموت ومن علينا سكرات الموت وارحم علينا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت انك انت الغفور الرحيم. الى العالمين دين کی نسبت سے اے اللہ یہاں بیٹھنا اور کہنا سننا تو اپنی دربار میں شفیع قبولیت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. الى العالمین یہ تیرے نبی کے ساتھ اظہار محبت ہے, یہ ساتھی اور دوست اے اللہ ایسی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, سوچ و فکر کرتے ہیں. اے اللہ تو ان کی سوچ و فکر محنت کو قبول و منظور فرما. اے اللہ اس گھر کو, اس محلے کو, ان ساتھیوں کو اے اللہ پوری دنیا کے اوپر دین کی غلبے کے لیے, دین کے پھیلانے کے لیے, دین کے سرزش کے قبول و منظور فرما. الہ العالمین دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. الہ العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ جو مسلمان کفار کے مقابلے میں سینہ سپریں, اے اللہ انہیں فتح نصیب فرما. اے اللہ زخمیوں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ شہزاد کے درجات بلند فرما. اے اللہ دشمن کی قیدوں میں پڑے ہوئے جو مظلوم مسلمان ہیں, اے اللہ تو ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما, بالخصوص ہماری شہر کی ہماری ایک مسلمان حافظہ عالمہ بہن ہماری, اے اللہ تیرے دشمنوں کی قید میں ہیں, اے اللہ تو اس کی رہائی کی سبیل پیدا فرما, اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے تیرے راستے کے اندر گلی گلی کریے کریے محلے محلے شہر شہر ملک ملک لوگ دین کو پھیلانے کے لیے چاہ رہے ہیں سب کی مدد مصر فرما. اے العالمین جتنے بھی مرد عورتیں اس پروگرام میں حاضر اس مجمع میں حاضر ہیں, یا اللہ جو حاضر نہیں ہیں, یا اللہ اس محلے کے اندر جتنے مرد عورتیں, یا اللہ سب کی مغفرت فرما, اے اللہ جتنے بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما, یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما, اے اللہ روزگار والوں کے روزگار میں برکت عطا فرما, اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا, یا اللہ گھروں میں یا کسی کو آپس میں ناراضگی ہے, اے اللہ ان کی ناراضگیوں کو دور کر دے, اے اللہ ان کی نفرتوں کو الفت و محبت میں تبدیل فرما دے, اے اللہ اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے, سب کی مشکلات کو حل فرما دے, سب پر اپنی رحمت نازل فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.